คือว่าฤดูหนาวนี้ส่วนมากคนเราก็ว่ามันหนาวแท้ที่จริงแล้วหนาวนี้มันมาสอนเราเสี่ยมสอนให้เราฉลาดสามารถข้ามพ้นความหนาวไปได้ถ้าข้ามพ้นความหนาวได้ก็ข้ามพ้นกิเลสความโกรธได้กิเลสความโลภได้กิเลสความหลงได้เหมือนกันคือคำสอนคือหนาวเนี่ยมันสอนอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ย่างเข้าฤดูหนาวพอตกใบบ่าเย็นเย็นหนาวมันก็เข้ามาสอนนะบอกลั่งสั่งสอนทุกเวลาว่านี่แหละหนาวมันมาจากความเกิดความเกิดมาจากจิตใจที่ไม่ภาวนาจิตใจมันมายึดเอากายของเราตัวของเราหนาวเป็นเราเป็นของของเราให้ตั้งใจไว้ว่าหนาวที่มันรู้สึกเย็นนี่แหละมันสอนสอนบอกอยู่ตลอดเวลาแต่แทนที่จิตใจคนเราจะมาฟังธรรมคือความหนาวมันไม่ฟังมันมาบ่นให้ความหนาวว่าความหนาวมาถึงตัวข้าพเจ้าอย่างไรคือว่าความคิดผิดเห็นผิดว่าตัวเราของเราตัวกูของกูตัวข้าของข้านั่นเองแหละที่พระพุทธเจ้าตักเตือนว่าตัวสกายทิฏฐิคือความยึดกายถือกายเมื่อจิตนี้มายึดกายถือกายว่าโลกประขันร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราความหลงยึดถืออยู่ในใจมันไม่ได้ฟังไม่ฟังธรรมหนาวมันสอนเชี่ยมสอนให้ฉลาดรอบโลกในกองสังขารคือว่าหนาวหนาวนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีมันไม่เฉพาะแต่เวลานี้เวลาก่อนก่อนมันก็หนาวปีก่อนก่อนต่อไปหลายร้อยหลายพันปีหมื่นปีแสนปีมันก็หนาวอย่างนี้แม้พวกเราทั้งหลายแก่ชราร้อยปีจึงตายก็ตามตายแล้วหนาวนี่มันก็ไม่ได้ตายไปด้วยมันก็เฝ้าโลกอยู่นี่คนจะตายไปสัตว์จะตายไปต้นไม้เถาวัลย์จะแตกดับตายไปก็ตามหนาวมันก็ไม่ไปไหนก็อยู่ในโลกนี้แหละใครเกิดมาใครยังมีความลุ่มหลงมัวเมาก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับหนาวทีนี้ถ้าใจเราสงบระงับตั้งมั่นดูจิตที่มันยึดถือพยายามปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราให้มันออกไปหรือให้มันดับไปคำว่าดับไปนั้นไม่ใช่ว่าดับแตกตายไปดับความหลงจิตใจที่มายึดเอาความหนาวนั่นเมื่อมันยึดถือเอาความหนาวก็คือมันยึดเอาทุกอย่างร้อนมามันก็ยึดเอาหนาวมามันก็ยึดเอาสรรเสริญเยินยอมามันก็ยึดเอาติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีมันก็มายึดเอาก็กิเลสดวงเก่ากิเลสตัวเก่านั่นเมื่อหนาวมันมาเสี่ยมสอนเราก็ไม่ฟังให้ดีถ้าฟังให้ดีแล้วหนาวมันเสียบสอนเข้าไปถึงดวงใจหัวใจใจมันสั่นสะเทือนกายมันก็สั่นใจมันก็สั่นเมื่อใจมันสั่นกายมันก็สั่นหวั่นไหวเป็นทุกข์เป็นร้อนจะไม่ให้มันมีไปได้อย่างไรคิดดู ตั้งก็ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินตั้งโลกมาหนาวมันก็มีมาอย่างนี้แหละเมื่อถึงฤดูหนาวแม้พวกเราจะแตกดับไปแล้วไปสู่นิพพานก็ตามไปสู่ปรโลกที่ไหนพบใดก็ตามหนาวนี่มันก็แสดงบทบาทอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องแก้จิตไม่ให้มายึดมั่นถือมั่นในตัวอุปทานตัวอุปทานคือว่าจิตยึดถือหนาวมาก็ว่าเราหนาวจงภาวนาให้ดีจิตใจให้ตั้งมั่นหนาวมันเป็นตัวอย่างไรหนาวมันไม่มีตัวมันเป็นอากาศธาตุมันเป็นธาตุมันเป็นลมเป็นธาตุน้ำธาตุอากาศมันไม่ได้สมมติมันว่าเป็นอะไรแต่มนุษย์ปุถุชนคนเราเนี่ยแหละสมมติให้ว่าหนาวคือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารของมนุษย์นี่มันกระทบเข้ามาในธาตุธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อกระทบเข้ามานี่แล้วจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนมันก็ถึงกันจิตดวงนี้มันคอยยึดคอยถืออยู่มันถือมาแล้วอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนก็เพราะอวิชชาตัณหาความหลงความยึดความยึดตัวสกายทิฏฐิตัววิจิกิจฉาตัวศีลปัตตะปรมาสนี่แหละมันยึดมันถืออยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าโกโกสันโธมาตัดมันก็ไม่ยอมละพระพุทธเจ้าโกนาคมโนมาตัดก็ไม่ยอมละไม่ฟังธรรมมันพระพุทธเจ้ากัสสปมาตัดมันก็ไม่ยอมละยอมรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาตรัสพระเจ้าโคตโมมาสอนมาสั่งจิตมนุษย์คนเรามันก็ไม่ยอมเลือกยอมละมันยังมาสำคัญผิดคิดว่าตัวของกูตัวของข้าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่พอหนาวมามันก็หนาวมันก็เข้ามาอยู่ในจิตจิตมันก็ไม่ปล่อยวางมันก็หนาวคือมันยึดถือนะยึดอยู่ถืออยู่เมื่อจิตมันยึดอยู่ถืออยู่ก็เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นของจริงเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาตัวเราที่ไหนของเราที่ไหนจงภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบมารู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายเวลานี้ธรรมหนาวมันแสดงมันบอกมันสอนอยู่ทุกเวลาทุกกระเบียดนิ้วทุกชั่วโมงทุกนาทีวินาทีมันแสดงบทบาทอยู่ตลอดกาลแต่ว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้โอปนายิกะธรรมไม่ได้น้อมเข้ามาไม่ได้รวมเข้ามาไม่มาสงบอยู่ในจิตในใจจิตมันก็ออกไปหลงไหลเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติความทุกข์ความเดือดร้อนบางเกิดลุกขึ้นมาไม่ได้แก่อะไรลาคกีนาไฟคือลาคะโทสกีนาไฟคือโทสะโมหกีนาไฟคือโมหะ เมื่อมันยึดมันถือหลงอยู่ในความเย็นความหนาวแล้วตาเห็นรูปก็ร้อนหูฟังเสียงก็ร้อนจมูกดมกลิ่นก็ร้อนลิ้นลิ้มรสก็ร้อนกายถูกต้องโพธิภะมันก็ร้อนจิตใจคิดนึกในอารมณ์ใดๆมันก็ร้อนร้อนเพราะอะไรราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะไฟเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองขณะที่เราภาวนาฟังธรรมเทศนาหนาวจิตให้รู้สึกสำนึกอยู่ภายในว่าจิตนี้เองมันมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเรายึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงกิเลสราคะมีอยู่มันก็กำเริบกิเลสโทสะมีอยู่ก็กำเริบกิเลสโมหะมีอยู่มันก็กำเริบล่ะมันลุกเป็นไฟเรียกแล้วว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันลุกไหมไหมทั้งใจของคนเราทุกคนสัตว์สิ่งเดรัจฉานมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายไฟราคะโทสะโมหะมัก